za kolejną podróż w świat muzyki elektronicznej. Dziękujemy, bo na zegarze punktualnie druga. Skoro tytuł tego nagrania brzmi Say Something, no to wypada, żebym coś powiedział, a powiem Państwu dobry wieczór, dobranoc, albo jeszcze dzień dobry, albo witam po prostu serdecznie. To znaczy witamy, Irena Dan przy konsolecie i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. 4 minuty po godzinie drugiej, to jest ten czas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, który nazywamy Jazz and Bass. W każdą sobotnią, niedzielną noc na naszej antenie 2 godziny muzyki, muzyki różnej, i to mogę Państwu od razu powiedzieć na samym początku. Pierwsze minuty naszego dzisiejszego spotkania spędzamy z muzyką niezwykle utalentowanej młodej artystki pochodzącej z Wielkiej Brytanii, obecnie mieszkającej w Londynie, artystki, która nazywa się Emma Jean Thackeray. Nagrywa świetne płyty, świetnie komponuje, jest multiinstrumentalistką i odnajduje się w wielu stylistykach. I to kolejne przykłady.

Dokładnie. Emma Jean Thackeray z Wielkiej Brytanii. Urodzona w Yorkshire i tam się wychowała, tam grała w różnych lokalnych brass bandach. Potem przeniosła się do Londynu. Jeszcze wcześniej skończyła renomowane studia muzyczne. Trąbka, klawisze, pianino, instrumenty elektroniczne. No, wszechstronnie uzdolniona i utalentowana artystka. W roku 2020, 3 lata temu, już dorobiła się i stworzyła swój własny label, swoją własną wytwórnię, po to, by w 2021 roku zadebiutować z albumem Yellow. I z tego albumu Yellow dzisiaj Say Something i Golden Green, a na koniec z wersji deluxe, bo taka też się ukazała z Yellow, z koncertu, i to było przed chwilą. Słychać, to takie trzy dowody, że Emma Jean Thackeray doskonale w różnych stylistykach się odnajduje. Gdzieś to wszystko nićmi jazzowymi jest podszyte, no ale tak jak słychać, na nowoczesny i elektroniczny sposób. 16 minut po godzinie drugiej z jednej strony. Cieszę się, drodzy Państwo, że posłuchamy dzisiaj muzyki do godziny czwartej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale z drugiej zastanawiam się, czy jest ktoś po drugiej stronie. Zawsze można się odezwać, zawsze można się przywitać, zawsze można napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to idealna pora do słuchania radia. measurable, quantifiable. What you cannot see is the infinite. Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą sobotnią, niedzielną noc między 2 a 4. Teraz mamy 23 minuty po godzinie 2. Witam tych z Państwa, którzy włączyli radio właśnie o tej porze. A to artysta, który nam przygrywa, który ma kilka rzeczy wspólnych na pewno z Imogen Thackeray, bo też gra na trąbce, też jest producentem, też jest kompozytorem, też jest wokalistą, tylko że nazywa się Theo Kruger i pochodzi z Florydy. Leo Crocker prosto z Florydy, chociaż tutaj gościnnie w utworze 2BS1 projektu Strata. Strata to brytyjski projekt współtworzony między innymi przez Gilesa Petersona, słynnego prezentera radiowego z BBC. No i to był dowód na to, że Leo Crocker odnajduje się i w dobrym new jazzie, i w takich, proszę bardzo, funkowych klimatach. Chociaż te funkowe klimaty to nawiązanie do tego, co w muzyce brytyjskiej funkowej działo się w latach 70., bo takie jest założenie i taka jest misja duetu Strata. 2:30 na naszym radiowym zegarze. Już coraz mniej dni zostało do 8 września, a 8 września ukaże się nowy album Rosin Murphy pod nowymi barwami. Radosna płyta. Nigdy nie byłam szczęśliwsza. Wpływa na to życie osobiste, ale i poczucie spełnienia w pracy. mówi Rosin Murphy. To album o miłości i zmysłowości, ale także o samej muzyce i o tym, jak zawsze była dla mnie obecna. Są tu odcienie mroku, otchłani, a także radości. Jest kontemplacja śmiertelności, która ma służyć jako przypomnienie dla mnie i być może dla ciebie, słuchaczu, aby naprawdę żyć, póki możemy, dodaje artystka. Hit Parade, tak zatytułowany będzie nowy album Rosin Murphy, nagrany w nowych barwach, pod nowymi skrzydłami. Artystka już związała się z wytwórnią Ninja Tune. No i dobry sygnał był w postaci pierwszego singla Cool, którego słuchaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. U mnie przygoda, nie wiem jak u Państwa, z Rosin Murphy to taka sinusoida, bo byłem wielkim fanem i właściwie cały czas jestem zespołu Moloko, a potem nie wszystko to, co solowo wydawała Rosin Murphy, jakoś znalazło sobie miejsce w moim uchu, ale po tych singlach, które zapowiadają album Hit Parade, uważam, że już teraz można zacierać ręce. 8 września, nowa płyta The Universe, dzisiaj w ramach zapowiedzi tego wydawnictwa. Nieco później, bo 27 października swój debiutancki album wydaje Zofia Kurtesis. Querer tocarme, vas a querer comerme. Sofia Kurtadzic to też reprezentantka szanowanego labelu i takiej, można powiedzieć, prestiżowej wytwórni, jaką jest Ninja Tune od wielu, wielu lat. Jest debiutantką i tak przymierza się i przymierza do wydania tego albumu i w końcu poznaliśmy datę 27 października. Madres, tak będzie zatytułowana ta właśnie płyta. Zofia Kurtez jest to peruwiańska artystka, która żyje i tworzy w Berlinie. No i z tego, co słychać, tworzy całkiem ciekawe rzeczy. Potem krótka trasa koncertowa w listopadzie. Paryż, Berlin, Londyn, Manchester, no ale zobaczymy, co na tym krążku się pojawi, bo cztery chyba single już były udostępnione, a to ten najnowszy i mam nadzieję, że przeczytam go poprawnie. Si te portas bonito, bo tak jest zatytułowana ta piosenka. 18 minut do godziny trzeciej, no to wracamy do tej najnowszej, małej płyty Aphex Twin. Ten tytuł też jest skomplikowany, ale postaram się dobrze go przeczytać. Black Box Live Recorder 21F in a Room 7F760. I to są też dwa tytuły dwóch utworów zamieszczonych na tej króciutkiej epce, bo trwa zaledwie 14,5 minuty. Trzy nowe nagrania i jedno zremiksowane przez Parallel. I to ono rozpoczęło dzisiejszy dwuutworowy set w audycji Jazz and Bass, a przed chwilą In a Room 7F760. Aphex Twin, Richard James od lat przyzwyczaja nas do wielkich eksperymentów elektronicznych na swoich płytach i tak też jest w tym momencie. Także dziś Aphex Twin w takim oto wydaniu. No i połamał nam troszeczkę dźwięki Aphex Twin, to skoro połamał nam dźwięki, to zostańmy już w tym klimacie. I feel warm rain running down my face. No to chyba moja ulubiona wersja z tych nowych, z tego nowego zestawu remiksów albumu Timeless Goldiego, State of Mind, w pięknym takim dżunglowym, połamanym tonie. Jakby nie było. 4,5 minuty do godziny 3. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wszystko wskazuje na to, a właściwie sytuacja w skrzynce mailowej, że chyba nikt teraz nie słucha radia i wszyscy śpią. Ale może się mylę. To nowe nagranie The Chemical Brothers.